धूप से निकल के छांव से फिसल के हम मिले जहां पर लम्हा थम गया। आसमां पिघल के शीशे में ढल के जम गया तो तेरा चेहरा बन गया। दुनिया भुला के तुमसे मिला हूँ, निकली है दिल से ये दुआ। रंग दे तुम है गेरुआ, राजे की दिल से है दुआ। रंग दे तुम है गेरुआ, निकली है दिल से ये दुआ। रंग दे तुम है गेरुआ। दर्द का वो सारा कोहरा छन गया। दुनिया बुला के तुमसे मिला हूँ, निकली है दिल से ये दुआ। रंग दे तुम है गेरुआ, जान का दर्जा मुझे हासिल हुआ। फीके है सारे नाते जहां के, तेरे साथ रिश्ता गहरा बन गया। दुनिया बुला के तुमसे मिला हूँ, निकली है दिल से ये दुआ। रंग दे तुम है गेरुआ।